राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 10 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई विचार करे तो परमात्मा की प्राप्ति के समान सरल कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं ना। अपने पिता को जानने में क्या जोर है भाई? संसार को जानना कठिन है, क्योंकि दूसरा है, ये हमारा है नहीं, और परमात्मा तो हमारा है। ममई वंश हो जीव लोक है तो हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा तो खास है हम। तो परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है इतनी सुगम कोई चीज है नहीं। सेठ जी कई हुई बातें कहता हूं, सेठ जी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति वो लोग कठिन मानते हैं, मेरी ये बात जस्ती नहीं है। सेठ जी कहते थे ये मेरी जस्ती नहीं है बात, परंतु जब लोगों पर परीक्षा करी तो लोग प्राप्त नहीं कर सके, तब बात आई कि कठिन है। नहीं तो सेठ जी का ये तो सब सुगम है, सब लोग सुजान से होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कठिन कैसे है? अपना है भगवान, वो अपने भगवान को जानना कठिन क्या हुआ? संसार अपना नहीं है, संसार अपना है ही नहीं। संसार में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक केश जितनी चीज भी अपनी नहीं है संसार में। उस संसार के जानने में तो कठिनता पड़ती है, क्यों हमारी है ही चीज नहीं, और परमात्मा पूरे पूरे हमारे, तो परमात्मा को प्राप्त करना कठिन कैसे? अपनी माँ के गोदी में जाना बालक के लिए कठिन तो है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ गोदी में जाने में कठिन है। अगर माँ का गोदी में जाना कठिन है तो सुख क्या है? सुख नहीं क्या बताओ? सबसे सुख माँ है, मेरी माँ है। ये आप कह सकते हो बालक को कि माँ की गोदी में जाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है? ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करना क्या कठिन है? परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। संसार को प्राप्त करना कठिन है, क्यों? संसार नाशवान है और परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तो कैसे उसको प्राप्त करें? उसको प्राप्त करना कठिनता है। पर परमात्मा की प्राप्ति कठिन कैसे हुई? वो अपना है, केवल इस बात की तरफ ध्यान दें आप तो आप मुक्त हो सकते हैं, बहुत सुगमता से। परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरलता से। परमात्मा हमारे है ना, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम उसे पर प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को हम प्यारे लगे और भगवान हमारे साथ प्यारे लगे तो उसको जानने में क्या जोर है, उसी बोध में जानने में क्या जोर है। संसार की चीज हमारी है नहीं, संसार की केस इतनी चीज भी अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने खूब पढ़ करके, शास्त्रों को देख करके और आपसे बात कही है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि है, उन सृष्टि में केस इतनी चीज भी अपनी नहीं है, एक त्रिजित चीज ही अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं। अरे परमात्मा पूरे पूरे अपने, पूरे पूरे पूरे पूरे पूरे पूरे अपने हैं। माँ के 10 बालक हो तो एक एक बालक पूरी माँ कह सकते, पूरी माँ मेरी है। 10 बालक हो 10 भी कह सकते मेरी माँ है, मेरी माँ है। और माँ हिस्सेवार नहीं है, माँ माँ हिस्सेवार नहीं, 10वां हिस्सा तेरा होगा माँ का, पूरी की पूरी माँ मेरी है। 20 बालक बहुत 20 कह सकते हैं पूरी माँ मेरी है। ऐसे भगवान कैसे है, अनु आदमी हो कैसे पूरे भगवान मेरे, पूरे पूरे मेरे है भगवान, पूरे पूरे भगवान मेरे है, क्योंकि मैं अंश हूं परमात्मा का सदा का। तो परमात्मा जितने हमारे लिए सरल है, इतना कोई सरल हो सकता ही नहीं। हमारे हैं, हम उनके हैं। केवल ध्यान नहीं देते, केवल ख्याल नहीं करते, ख्याल इस साल मेरे विशेषता से ये जची है बात, कि लोगों करे तो केवा करो, हमारा मानो तो अपना मानो तो सही, अपना है साक्षात परमात्मा, हमारे विमुख हो गए। बहुत बड़ी भारी भूल क्या है कि संसार को शरीर को तो अपना माना, संसार समाज और शरीर इसको तो माना अपना, और परमात्मा को माने नहीं। वे दूसरा है इतना भी कोई मानते हैं, कहीं मानते ही नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी। परमात्मा हमारा सबका है, हमारा है। एक एक प्राणी कह सकते हैं, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, खराब से खराब है, परमात्मा को अपना कैसे होता है। परमात्मा मेरे है, मेरे परमात्मा, मैं परमात्मा का हूं, कौन नहीं कह सकता बताओ, किसकी ताकत है कौन नहीं कह सकता परमात्मा मेरे हैं, ऐसा कौन नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता ही नहीं, परमात्मा हमारे हैं। इस वास्ते आपने परमात्मा की प्राप्ति कठिन मान रखी, सबसे सुगम है तो परमात्मा है, क्योंकि सब जगह वो है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में। कोई आप बताओ कि ये वस्तु है जिसे परमात्मा ना हो, आप इतने बताओ खुल ही थे हमें, कोई बताओ किसे परमात्मा ना हो बताओ, खुली कहो आप, खुली कहो। परमात्मा किसमें नहीं है, ऐसा हो ही सकता नहीं, कोई देश काल वस्तु आदि कोई हो सकती नहीं, सब में परिपूर्ण है, सब में पूरे के पूरे हैं। जैसे बच्चे के लिए माँ है तो माँ पूरी की पूरी मेरी है, 10-12 बालक हो सब बालक ऐसे थे मेरी माँ है, मेरी माँ है। इससे बार माँ नहीं है, माँ मेरी है, ऐसे भगवान हमारे सबके हैं, इससे बार नहीं, भगवान इससे बार नहीं हो गए, पूरे पूरे हमारे हैं, पूरे पूरे। अब उस उपलब्ध होना घट कर नहीं आए, कहीं भी कोई भी चीज, आप इतने भाई बहन बैठे हो, आप खुले बोलो बाबा कि हम उस चीज में भगवान नहीं, बताओ बताओ खुली बात बताओ। खुली बताओ कोई चीज, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई देश, कोई काल, कोई बताओ, उसमें परमात्मा नहीं है, बताओ। दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरी नहीं, आपने पूछा है कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ परमात्मा ना हो, ऐसी जगह, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति, ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था, ऐसी कोई बात बताओ जहाँ परमात्मा ना हो, बताओ। वो कहते हैं कि जगत दिखता है, परमात्मा दिखते ही नहीं, अब कहाँ बतावे कहाँ नहीं बतावे। मैं दिखते नहीं, परमात्मा दिखेगा ही नहीं कभी, परमात्मा को पहले मानना पड़ता है, परमात्मा को मानना पड़ता है, परमात्मा के विषय में एक बात है उसको मानना पड़ता है और संसार को देखना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है, संसार को जानना पड़ेगा और परमात्मा को मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, वो मानने की ही चीज है, देखने की चीज है ही नहीं। आप मान लोगे, सो जाने से देव जनाई, उसको भगवान जना देंगे, वो जानेगा, मान लेगा, पहले मानना काम पर आएगा, मानना पड़ता सबको, सो जाने से दे जनाई, जिसको भगवान जना देते वो ही जानता है, पर सब मान सकते हैं। देखो भाई, आपसे एक बात बताऊं, माँ को किसी ने देखा है क्या? आप इतने बैठे हैं, माँ को किसी ने देखा है? बाप को देखा है? घर रीति साहब देखना, देखा नहीं माँ को, माँ को देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा, अरे कोई भी देखा नहीं, देख सकते ही नहीं। जिस दिन में जन्म हुआ उस समय होश था, माँ को कोई देख सकता ही नहीं, बाप को कोई देख सकता ही नहीं, कोई नहीं देख सकता, बताओ, देखो तो बताओ, कोई बताओ, मैं जानता हूं, बताओ बताओ बताओ, पिता को जान सकते ही नहीं, केवल मानने के सिवाय कोई आपके पास में साधन नहीं है, पिता को मानने के सिवाय और कोई आवश्यक नहीं, मान लो कि पिता है, मानने के सिवाय जानने की आप में शक्ति नहीं है, कैसे सुनोगे आप, कैसे जानोगे बताओ, मां के कहने से मानते हो, दूसरा कह दे कि तुम्हारे पिता है, मानते हो, सिवाय मानने के और उपाय है ही नहीं। मैं बड़ी जोर से कहता हूं कि पिता को मानने के सिवाय कोई आपके पास में शक्ति नहीं है जिसको जान सको, हो तो बताओ, कोई बताओ, पिता को जानने की शक्ति नहीं है आप में, 10 महीने बाद पैदा हुआ आप, पिता मेरा 9 महीना 10 महीना पहले हुआ पिता, आप पैदा हुए 10 महीना बाद में, कैसे जानोगे, कैसे जान, बताओ बताओ, बहनों बताओ, भाई बताओ, कोई बताओ, पिता को कोई जान सकता ही नहीं, कोई नहीं जान सकता, तब वो परम पिता है सबका, और जान कैसे सकते हैं, अरे बिना पिता के पैदा हुआ तो बताओ, बिना पिता के कोई पैदा हुआ तो बताओ, अरे पिता को कोई जानता हो तो बताओ, कोई नहीं जानता, पिता हमारा बना है उसे नौ महीने के बाद में हम पैदा हुए, अब कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे पिता को बताओ। माँ से हम पैदा हुए परंतु जानने वाला कोई हो तो बताओ, नहीं जान सकता। ऐसे परम पिता परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, कोई जान नहीं सकता। सो जाने जेव देव जनाए जो भगवान जना दे वही जानता है, नहीं जान सकता। मन मानते सब है, पिता को मानते हैं कि नहीं, फिर हम आप आए कहां से, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मजबूर होकर मानना पड़ेगा, वो नाक रगड़ करके मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, हो तो बताओ, बोलो, खूब बोलो, खुली बात सबको कहता हूं, खुली बात सबको, कोई जानता हो तो बताओ कि पिता को हमने जाना है, कोई जान सकता ही नहीं, ऐसे इस रूप कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता, मान लेते हैं, मानने के बाद भगवान ना देते फिर जानता है। आप मानते हो मैं पिताजी है, सिवाय मानने का कोई उपाय आप है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वो तो बताओ, पिताजी के प्रमाण खास हम है, ये पिता ये प्रमाण है, हम है ये प्रमाण है, हम पिता बन कैसे हुए, कोई प्रमाण नहीं किसी पास में, माँ को भी जानने का कोई प्रमाण नहीं है, माँ को कहते कहना चाहे मानते हैं कि हमारी माँ है, भगवान के भगवान सबके माता पिता है, आप कैसे सुनोगे, मेरी बात लिख लो और पूछ लो सब जगह, अब पूछ कर पूछ रहे हो, कोई नहीं जान सकता, किसी की ताकत नहीं है पिता को जान ले, शिवाय मानने के और कोई उपाय नहीं है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को जानने का कोई उपाय नहीं है, नहीं जान सकते, मान सकते हो, मानने में एक पिता ही है और कोई मानने की चीज है ही नहीं, माँ बाप ही मानने की चीज है और कोई मानने की चीज क्या है, सब जानने की चीज है, सब कुछ जानने की है, मानने की चीज माँ बाप ही है और कोई नहीं है, हमारे पूजनीय पिता है, हमारे पूजनीय माँ है, पूजनीय माँ हमारी आदरणीय माँ है, पूजनीय माँ है, जान सकते मान सकते हो, जान नहीं सकते, खूब ध्यान देकर बोलना भाई, फिर बोलना हो तो बोल दो, कोई भाई बहन बोलो, शिवाय मानने का कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कैसे जानोगे, जिस माँ के आप पैदा हुए उस माँ के ब्याह में आप जा सकते हो, जिस माँ से पैदा हुए उस माँ के ब्याह में आप जा सकते हो, बाप को जन्म जाओगे ब्याह हो जाकर बाप को जानते पहले ये बाप बना है, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, सब मान सकते हैं, ऐसे ईश्वर को मान सकते हो, जान नहीं सकते आप, भगवान सब का है, दसवां अध्याय से तब हुए महावे परमाण हृदय प्रियमाण है विश्व मन मन दसवां अध्याय न बे विदु सुरगना प्रभु न अहमादिरी देवाना मान श्लोक सर दूसरा श्लोक गीता का दसवां अध्याय का दूसरा श्लोक साफ कहा भगवान साफ कहा है न मैं विदु सुरगणा प्रभु न महर्षया विदुर देवा न दानवा आगे दानव और जानते देवा न दानवा कोई जान सकता ही कोई सकता ही नहीं सकता ही नहीं किसी ताकत है ही नहीं बोलो साफ कहा गीता में हम आदिर देवा महर्षियों का देवताओं का हम सबका आदि हूं मेरे को कैसे चढ़ेंगे भाई कैसे नहीं बताओ हम आदिर ही देवानाम सर्वसा सब प्रकार से जन्म से देखो, विद्या से देखो, बुद्धि से देखो, योग्यता से देखो, बल से देखो, आप विचार से देखो, किसी तरह से किसी तरह से वह आदिर सर्वन सब प्रकार से मैं आदि हूं। मेरे कष्ट चढ़ेंगे न मैं विदु स्वर्गणा प्रभुगणा महर्षि हम आदिर ही देवाना महर्षि सर्वसा सब प्रकार से मैं आदि हूं। कष्ट चढ़ेंगे हम पैदा ही नहीं हुए तब थे वो, हम पैदा ही विशेष हुए। बल बुद्धि विद्या योग्यता आप में जो शक्ति सामर्थ्य जो कुछ आई है विशेष आई है, आप में ऐसा थे नहीं, आप ही नहीं थे, आप क्या था, अब आप कैसे सुनाओगे। जैसे आप माँ को जान सकते बाप को नहीं जान सकते, ऐसे भगवान को जान नहीं सकते, मान सकते हो, सिवाय मारने का कोई चारा है ही नहीं किसी के पास बिल्कुल। गीता साहब कहते हम आदिर ही देवानाम महर्षिणां सर्वसा न मे विदु स्वर्गणा प्रबंध महर्षि विदु देवानाम दानवा आगे दानव नहीं है, दानव में माया बहुत है पर दानव भी भगवान को नहीं जान सकते, बहुत विशेष बनाया संबर से या माया निम से रूपी सर्वास्ता योष तो विदु संबर से या माया नमु से रूपी नमु से है संबर है इनकी माया नहीं जान सकते। ऐसे भगवान को कोई जान नहीं सकता केवल मान सकते हैं, फिर जानने के बाद में सब जानते हैं भगवान जानेंगे जानेंगे। बाप कहता है मैं बाप हूं, माँ कहती मैं माँ हूं, माँ के पिता कहने से जानते कह मेरे कोई कैसे जाने, कैसे जानेगा, कोई उपाय है ही नहीं, ऐसे भगवान ही जानने का उपाय है ही नहीं। हम आदर ही देवाना मर्शन सब दिखाए तो हमारा है तो फिर इसमें पार कर दिया है। माँ को हम जानते नहीं मानते हैं, मानते तो माँ को ऐसे मानते हैं कि माँ मेरी है, मेरी है गोदी में चस्ट टावर गोदी माँ मेरी मेरी माँ मेरी माँ ऐसा ऐसा प्रेम आता है, कोई ऐसी मेरी चीज नहीं है जैसे माँ मेरी है, केवल मानता है केवल माता बताओ जानता वाला, आप कोई जानते बताओ, माँ को जानने वाला बताओ, माँ को जानने वाला बोलो कोई नहीं जानता, मानते हैं ऐसे मानते हैं बिना माँ के हम पैदा हुए ही नहीं, पक्का मानते हैं एकदम, इसमें फर्क नहीं है, जानता कोई नहीं है पक्की बात है, बोलो बताओ हम मेरी माँ है पूजनीय माँ हमारी पूजनीय आदरणीय मेरी माँ पूजनीय मेरी माँ है। माँ कहते ही आनंद आता है, माँ शब्द में आनंद भरा हुआ है, विलक्षणता विलक्षणता हम माँ को मान सकते हैं। इसी तरह से परमात्मा को मानता है कोई भी जान नहीं सकता, सो जाने जे जे जनाई जाना तुम्हें ही हो जाए, जानते ही तुम्हारा हो जाएगा, सो जाने जे देव जनाई भगवान जानने के लिए तैयार है। आप जानना चाहो तो भगवान तैयार है। अपने बालक के लिए कौन सी बात ऐसी है जो माँ बाप नहीं कर सकते, बालक के लिए कौन सी बात है जो माँ बाप नहीं कर सकते, हम भगवान के हैं इस वास्ते भक्त को भगवान को जानना पड़ेगा। हम जानने को तैयार हो जाए कोई जरूरत नहीं, और जरूर नहीं विद्या बुद्धि योग्यता भी केवल हम जानना चाहते हैं। भगवान पर जिम्मेवारी है तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे माँ को हमारी मानते हैं कि नहीं, जानते हैं नहीं, माने में फर्क नहीं है, संदेह नहीं है, बिल्कुल हमारी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ के तो अन्नदाता अन्नदाता, मन खुशी आती है, खुशी आती है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, कितना अन्नदाता है, केली मारी ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, जान कर सकते हैं आप लोग सब के लिए मेरे भगवान है, जैसे माँ मेरी है आनंद आता है, ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, भगवान मेरे आनंद आता है, तो भगवान नहीं मानता उसका आनंद नहीं आएगा, कितनी विलक्षण बात है। माँ से नजदीक कौन है, पिता से नजदीक कौन है आपके, इससे बढ़िया कौन है, पर जानते हो ही नहीं, मानते ही हो, ऐसे परमात्मा के सिवाय कोई नहीं अपना, पर जानते ही हो, मानते नहीं हो, जानते ही हो, कृपा कर मनाथ मान लो, आप मान लो हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे संसार हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, कैसी चीज भी संसार हमारी नहीं है, पिता पूरे पूरे हमारे, पूरे पूरे पूरे हमारे, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी कीमती बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी शांति देने वाली है, कितना आनंद देने वाली बात है। मैं क्यों इस बात को माना, नाचने लग जाती, नाचने लग जा, नृत्य कर, अरे भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरी माँ मिल गई, माँ मिल गई, माँ मिल गई, माँ मिल गई, कितना आनंद आता बताओ, बालक के जो माँ मिल जाए कितना आनंद आता है, मेरी माँ मिल गई, आने का ठिकाना नहीं रहता इतना, ऐसे भगवान ने मिले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, सब कुछ आप हो हे नाथ, सब कर आप हो, सब कुछ आप हो, उसे जानने में देरी क्या, ऐसो जानने देव नहीं, अरे भगवान जानने वास्ते तैयार है। माँ बाप की कोई चीज है ऐसी जो अपने प्यारे बच्चे को ना दे, ऐसी चीज है कोई माँ के पास, ऐसी कोई चीज है जो बच्चे को ना दे, बच्चा बीमार हो तो माँ का बल घट जाता है, माँ की बीमारी नहीं है मगर माँ का बल घट गया, छोरा बीमार है बल नहीं है माँ के बल घट गया, कोई सी चीज जो नहीं दे सकती माँ, तो हमारे परमात्मा हमारे हैं, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं, हमारे हैं, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है, बोलो सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, तीन विशेषण आप याद रखो, तीन विशेषण याद रखो, परम दयालु है, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, बताओ अब क्या कमी है, क्या कमी है बताओ, वो हमारे हैं, क्या कमी रही क्या है बताओ, भगवान के तीन विशेषण, सर्व समर्थ है, परम दयालु है और सर्वज्ञ है, हम नहीं जानते उस बात जरूर है, माँ नहीं जानती बाप नहीं जानते ऐसा होता है, माँ बाप जानते नहीं ऐसा है, बच्चा नहीं जानता, बच्चा तो मानता है यार माँ बाप जानते हैं, इस वास्ते भगवान को मानते हैं, यार भगवान हमारे को जानते हैं, मेरा बालक है, क्या भगवान से छिपी हुई बात है, छिपी हुई बात है, हम तो मानते हैं ये भी जानते हैं, वे जब हमारे हैं तो कोई आनंद आना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। हमारे पिता परमात्मा हमारे माया है, कितनी भी देख बात है, सब मान सकते हैं, सब सब के सब मान सकते हैं। प्राणी स्थावर जंगम जल थल नवसर सब मान सकते हैं, सब भगवान को, पर वो माने की योग्यता मनुष्य में है, देवताओं को नहीं है, देवताओं में नहीं, वो सब मनुष्य में है, मनुष्य मान सकता भगवान मेरे है, ओहो भगवान मेरे है, अरे भगवान मेरे है, कितना आनंद हो, कृपा करो कृपानाथ, ऐसे आनंद की बात, अरे शांति की बात, इतने सुख की बात, सब आप स्वीकार कर सकते, सब कह सकते भगवान तुम्हारे है। जैसे माँ से मिलने में आनंद होता है, तो भगवान के मिलने में कम आनंद है, माँ से ज्यादा है, माँ तो नई नई होती है, भगवान नए तो ये सदा है, सदा के पिता है, सदा के माँ है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु सुरेगा, तुम्हें वो माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र, सर्वस्वामी रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं जाने न जाने और कुछ नहीं, हमारे पिता है, हमारे परमात्मा हमारे पिता है, हमारे परमा है, किसी मौसी की बात है, खूब विचार करो, हमारे भगवान है, हमारे हमारे भगवान है, तुम्हें माता स्मिता, तुम्हें बंधु सुसेगा, तुम्हें विद्या द्रव्य, तुम्हें सर्व देव देव, कैसे कैसे सब कह सकते, सब सब जीव मात्र कह सकते हैं, सबको अधिकार है पूरा, कहने की शक्ति नहीं है, बेचारे स्थावर है वृक्ष है, उनमें कहने की शक्ति नहीं है, वही कह तो कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, सबका अधिकार है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरे भगवान, मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे, मैं भगवान कहूँ मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे, आनंद का ठिकाना था ये, इसे आनंद की मोह की बात है, एक धनी आदमी भी अपना होता है उसे भी आदमी के घर में आती है, राज का आदमी होता है उसे भी घर में होती है, मैं राज का आदमी हूँ और मेरा फर्क पड़ता है, स्वर्ग माथे कोई पेशाब करता हो और ऐसे भाई आप कहो कि पेशाब क्यों करता है, लड़ाई कर लेगा, ऐसे भाई कहते गए पेशाब कैसे करता है, मुंह तेरे रुक जाएगा, ऐसे भगवान हमारे भगवान के कितने शब्द, कितना बल है, कितनी विशेषता है, हम भगवान के सीता जो कहते रावण तो धमके देखा था किसे, यहां मरने का कोई खतर भी नहीं, रावण तो धमके देखा था किसे, एक इतने का लेकर बोली सीता जी, इतने का लेकर बोलते रावण से बात कर इतने का लिया, इतने का भाई है कि नहीं, माजे भाई है, मेरे माजे भाई है, मेरे भाई है साथ में, मैं क्यों मित्र पर पुरुष से बात करूं, हमारा भाई है हमारे साथ में, डर तो किसे अलग अधम निलज राज नहीं तो ही दुनिया कांपती है महाराज, नन नहीं भूख रात नहीं निद्रा ऐसी दशा हो रही है दुनिया की, उस सीता कह रही अरे अरे अधम अरे निलज लाज नहीं तो ही सुने घर आने से तुम वो ही अधम निलज लाज नहीं तो ही नुर नुर कह रही है, कितना बड़ा है बताओ तुम दिल से तुम सर्व नहीं आती कैसे बोल रहा है तू रावण को कैसे आई हो दुनिया में कोई भी सीता कह सकती है अधम निलज लाज नहीं तो सर्वनी आती बेशर्मा निर्लजा, अरे निर्लज अरे आदम नीच भाई हो बहनो, वो ताकत आप में सब में है, सब में आप में रहते हैं, वो मत ताकत है। भगवान मेरे, मैं भगवान ही कहूं, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे मेरे बना, भगवान को मानते नहीं, उसे मानते हैं जो आपकी है नहीं, कोई चीज नहीं है भगवान के सिवाय, कोई चीज आपकी है नहीं, केवल मानते वाह है नहीं। और भगवान आपके खुद के हैं, भीतर से भगवान मेरे मेरे मेरे खूब पसंद आपके भगवान भगवान भगवान मेरे। अब वो भगवान मेरे है, मेरे मेरे कितने मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितने आनंद की बात है। कितने बड़े हो, महारानी हो, कितनी बड़ी हो, बालक तो कहते मेरी माँ है बस। अब कितनी बड़ी है, कितनी छोटी हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान को सब कैसे में, सब भाई बहन के भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। अपनी माँ को माँ कह सकते हो, भगवान को माँ बाप नहीं कह सकते, कह सकते खुद आदि में माँ बाप तो वही है, पीछे पड़े दूसरे माँ बाप पीछे पड़े हैं, भगवान माँ बाप हमारे पहले से है, अनादि काल से हमारे हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों, मन में प्रसन्नता रखो, हरदम बात को भगवान मेरे है, भगवान मेरे। भगवान के भक्तों की बात क्या होती है, वे पैसा नहीं रखते, चीज नहीं रखते, राज्य नहीं, संपत्ति नहीं, वैभव नहीं, खेत नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, पर इतने मौज में आपके जितने घर वाले सबके सब नमस्कार करते हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं कुछ नहीं सबसे बड़े भगवान है, मेरे भगवान है। कितने उसे वो धन की जरूरत नहीं है, ऐसे भगवान मेरे हैं, मेरे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी अपना, हमारे भगवान है। परम पिता परमेश्वर है, इसको कह सकते मैं नहीं हूं तुम्हारा, हम सपूत वह कपूत वह कैसे अच्छे है, लायक है ना लायक है कैसे है, हम है परमात्मा के, बताओ कैसी मौज की बात है। सजनों ऐसे आनंद की बात मिलेगी नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, है ही नहीं मिलेगा उसे, एक भगवान इस भाई को है ही नहीं, मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा, वो मेरे मेरे अपने सदा अपने सदा मेरे। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात है, ऐसी मीठी बात है, इतनी आनंददायक बात है, इतनी ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है भगवान मेरे। अनेक चीजों को अपनी मानते हो जो आप है नहीं, आप मेरे साथ रहेगी नहीं, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी होती है, होती नहीं अपनी, भगवान हमारे हम भगवान के हैं। भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के प्यारे पुत्र हैं हम, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान को प्यारे है, आप प्यारे बालक है भगवान के, आनंद होना चाहिए, चलते फिरते बैठते उठते मस्ती रहे, मस्ती का ठिकाना है। अब जो याद है बड़े घर तारी लागी रे याद है क्या?